الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله. هو الحق الملك المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفي آية أخرى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, birkaç cumadır insan hayatının önemi üzerinde, insan haklarının ehemmiyeti üzerinde Kur'an ve sünnet kaynaklarından çıkarabildiğimiz, anlayabildiğimiz hususları, mevzuları siz değerli kardeşlerimize arz etmeye çalışıyoruz. İnsan hayatının önemi ve insan haklarının ehemmiyeti. Çünkü içinde yaşadığımız şu dünyamızın, toplumumuzun meydana gelen olaylar, dönemler, hadiseler eğer biraz dikkatlice araştırılsa, biraz incelense, ciddi bir tahkikat yapılsa, meydana gelen olayların, fenalıkların, felaketlerin, sıkıntıların, sarsıntıların, bozukluğun, yanlışlığın, haksızlığın, hırsızlığın, hayasızlığın temelinde, tabanında, esasında, kökeninde insan dediğimiz varlığın bulunduğunu ve ondan kaynaklandığını, bütün fenalıkların, bütün kötülüklerin, bütün haksızlıkların, çevre kirliliğinden tutun da, hani şimdi çeşitli vesilelerle duyuyorsunuz, işitiyorsunuz, şahit oluyorsunuz, efendim çevre kirleniyor. Çevre dediği, insanların yaşadığı, bulunduğu, oturduğu mekanlar, meskenler, çevreler, etraf kirleniyormuş. Denizler kirleniyormuş, doğru. Hava kirleniyormuş, doğru. Sokaklar, caddeler, parklar, pazarlar kirleniyormuş, doğru. Ormanlar yanıyormuş, doğru. Atmosfer durmadan ısınıyormuş, doğru. Ama lütfen, bütün bunların temelinde insandan başka bir şey mi var? Çevreyi kirleten kim? Denizleri kirleten kim? Ormanları tahrip eden kim kardeşim? Kim yani? Bunu kim yapıyor? Azıcık akıl sahibi, insaf sahibi bir adam araştırsın, temelinde insan dediğimiz varlığı bulacak mı, bulamayacak mı? Ne dersiniz? İnsan var. Ama nasıl bir insan? İşte mesele burada. Hangi insan? Öyle insan var ki hayvandan daha alçak. Öyle insan var ki onun yaptığını hiçbir vahşi hayvan yapamaz. Eğitimsiz insan var, ahlaksız insan var, dinsiz insan var, imansız insan var, zalim insan var, kafir insan var, katil insan var, fasık insan var, pis insan var. Var oğlu var. O halde asıl meselemizin kökünde, kökeninde insan var. İnsan anlaşılmadan, anlatılmadan insanın mahiyeti, hakikati, cinsiyeti, zihniyeti, cibilliyeti, milliyeti bütünüyle ele alınmadan Allah'ın ve onun Resulünün ortaya koyduğu ölçülerle, esaslarla, ayetlerle, bilgilerle, belgelerle insan anlatılmadan hiçbir yeryüzünün hiçbir köşesinde netice alınmaz, huzur bulunmaz, barış bulunmaz, bağış bulunmaz, saadete ulaşmak imkanı olmaz. İnsan ve insanın hayatı. İnsan merhametsizse, acımasız ise, merhametten, adaletten, faziletten, dinden, imandan mahrumsa, böyle bir adamdan hiçbir netice bekleyemezsiniz. Açın İslam tarihini. İslam tarihini. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra Medine-i Münevvere'de Müslümanların başına devlet başkanı olarak Ebu Bekir Sıddık geçti mi geçmedi mi? Geçti. Bunu bir tarihi vakadır. İnansa da inanmasa da kabul etmek zorundayız. Tarihi bir hadise. Ebu Bekir Sıddık'tan sonra Müslümanların başına devlet başkanı yani halife, emiril müminin sıfatıyla, halife sıfatıyla müminlerin başına Hazreti Ömer radıyallahu anh geçti mi geçmedi mi? O da bir vaka. İnkarı mümkün değil. Toplam Hazreti Ömer, Hattaboğlu Ömer, Ömer İbnil Hattab, Hattaboğlu Ömer, radıyallahu teala anhu Efendimiz, toplam 10 sene, 10 ay, 10 gün, yani şöyle ortalama diyelim, 11 sene devlet başkanlığı yapmış. O 11 yıllık Hazreti Ömer'in dönemini kitaplardan açın okuyun. Halifeler tarihi var, İslam tarihi var, çok kitaplar var. Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihi Hulefa, Halifeler Tarihi diye muhteşem kitabı var. Ahmet Cevdet Paşa, büyük İslam alimi. Oradan da takip edebilirsiniz. İki cilt. Tarihil Hulefa, Halifeler Tarihi. 11 yıllık Hazreti Ömer Efendimizin devlet başkanlığı döneminde, bakınız, halife sıfatıyla her tarafa valiler göndermiş. Vali, komutanlar, valiler tayin etmiş, amir tayin etmiş, vali tayin etmiş, her tarafa devlet yönetimi için elemanlar tayin etmiş, nasip etmiş. Ancak bakınız, bir noktayı ihmal etmemiş. Hazreti Ömer vali tayin ederken, amir tayin ederken, bir makama yetkili bir şahsı tayin ederken, nasıl şimdi bir devlet memurunda veya bir makama tayin edilecek adamda bazı şartlar aranıyor. Yüksek tahsil olacak, efendim işte sabıkası olmayacak, en az devlet yönetiminde 15 yıl tecrübesi olacak, şartlar var. Hazreti Ömer bütün bir yere vali tayin ederken, amir tayin ederken, komutan tayin ederken bütün şartların başına evvela bir madde koymuş. Bir şehire, bir vilayete vali olacaksa ve bunu da Hazreti Ömer tayin edecekse, kararnamesini imzalayacaksa, bir yere amir tayin edecekse, bunun da kararnamesini Hazreti Ömer imzalayacaksa, o kişi de yepyeni bir şart aramış. Bu kişi çocuksuz olmayacak. Dikkatinizi çekerim. Çocuksuz olmayacak. Mutlaka baba olacak. Yani o zatın vali olacaksa, amir olacaksa, komutan olacaksa mutlaka çocuklu olması, baba olması ve o açıdan meseleye bakması lazım. Eğer çocuğu yoksa, çocuğu olmuyorsa, baba olamıyorsa, çocuksuz bir adamsa, ağzıyla kuş tutsa Hazreti Ömer onu vali tayin etmemiş. Açın okuyun. Bu çok dikkati çekiyor o zaman tabii. Alimler, bir takım ileri gelen insanlar bizzat Hazreti Ömer Efendimiz'e soruyorlar. Ya emirel müminin, ey müminlerin emiri, halifesi, devlet başkanı. Görüyoruz ki çocuksuz bir adamı vali tayin etmiyorsun. Görüyoruz ki çocuksuz bir adamı, çocuğu olmayan bir adamı amir memur yapmıyorsun. Söyler misiniz, çocuksuz olmak suç mu, günah mı, haram mı? Bir insanın çocuksuz olması onun kusuru mu, günahı mı? Soruyorlar. Müslümanlar, çok ince meseleler var. Vallahi çok ince meseleler var. Hazreti Ömer cevap, hayır diyor. Bir insanın çocuksuz olması vebal değil, günah değil, haram değil, yasak değil. Ama ben prensip edinmişim, çocuksuz adamı vali, amir yapmam. Niçin diyor? Çünkü çocuksuz adam, çocuğu olmayan adam mutlaka merhametsiz olur, acımasız olur. Topluma, millete merhamet edemez, merhamet eksikliği vardır. Merhameti eksik olan bir adamı vali yapamam, o memlekette zulüm yapar, haksızlık yapar, acımaz olur, insanlar perişan olur diyor. Bakın insan var, insan var. Çocuksuz adamda merhamet eksikliği olur. Merhamet eksikliği olan bir vali memlekete zulmeder. Hazreti Ömer'in anlayışı bu. Varın şimdi memleketi kıyas edin. Başta olan insanlara bakın, yönetimin başında olanlara bakın, bakın, bakın, verin kararınızı. Hangi insan, nasıl insan, ne biçim insan? Ya değerli Müslümanlar, insanı anlamadan hiçbir meseleyi çözemeyiz. Çünkü insan, yeryüzündeki mahlukatın merkezidir. Merkez, merkez. Yeryüzündeki bütün mahlukat sayısını Allah bilir. Allahu Teala bir sayı, bir rakam vermiyor. Ama bildiğimiz bir şey var, yeryüzünde melekler de dahil. Melekler, melekler. Cinler dahil, cin, cin diye bir taife var. Bunu kabul etmek zorundayız Müslüman olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim çatır çatır cin diye bir taifenin olduğunu haber veriyor mu, vermiyor mu? Mecbursun kabul etmeye. Efendim ben görmüyorum. Senin görmemen beş para etmez. Neyi görüyorsun ki inandığın, kabul ettiğin her şeyi görmek, aklını göremiyorsun, fikrini göremiyorsun. Neyi görüyorsun? Ruhunu göremiyorsun, teneffüs ettiğin, yeryüzünde en fazla kullanmak zorunda olduğun akciğerine çektiğin havayı bile göremiyorsun. Neyi görmüşsün sen bakayım? Görmüyormuş da inanmayacakmış. Cinlerin, meleklerin ve bütün mahlukatın merkezi insandır. İnsandan üstün bir varlık olamaz. Allah'tan başka insandan daha üstün, güçlü, yüce, büyük, değerli, duyarlı, mükemmel, mükerrem, mücehhez, muhterem varlık olamaz. İnsanların böyle eğitilmesi lazım, böyle okutulması lazım. Bütün okullarda insanın böyle anlatılması lazım. Eğer insan olacaksa, yeryüzünde adalet olacaksa, fazilet olacaksa, hakikat olacaksa, önce insanların faziletli, adaletli, merhametli olması lazım. İnsan, insan, insan. İnsana verilen irade, akıl, zeka, cinleri, şeytanları aşmıştır. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Süleyman aleyhisselam, Süleyman peygamber, Filistin'de yerleşmiş ve peygamberlik yapmış bir mübarek bir zat Süleyman aleyhisselam. Biliyorsunuz, o Allah'ın kendisine verdiği farklı bir üstünlük ile cinleri çalıştırmış, cinleri, cin dediğimiz varlıkları çalıştırmış, işletmiş, onlara hükmetmiş, götürmüş, getirmiş, yatırmış, kaldırmış cinleri. Kur'an-ı Kerim bunları söylüyor. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Mesela bir tanesini söyleyip geçeyim insan bakımından. Bir gün kendisine, Süleyman peygambere aleyhissalatu vesselama diyorlar ki, Efendimiz ey Allah'ın peygamberi, Yemen'in Sana şehrinde, Yemen yok mu Yemen? O zaman da demek ki Sana baş şehirmiş, şimdi de baş şehir. Yemen'in Sana. Sana kentinde Belkıs adında bir kadın kraliçe var. Çok hükümlü bir kadın, hükümdar bir kadın, kraliçe, yetkili, etkili, nüfuzlu, güçlü bir kadın. Astığı astık, kestiği kestik bir kadın. Yapmayın yahu diyor. Kadın ha? Evet kadın, kraliçe. Merak ettim diyor. Süleyman, derhal merak ettim diyor. Bana anında tahtıyla, tacıyla, bu Belkıs adındaki kraliçeyi anında Yemen'den alıp benim yanı başıma getirecek olanlar parmak kaldırsın. Toplanmış divan, meclis. Kim getirecek? Yemen ile Filistin arasında da 3 aylık, 6 aylık diyen de var, yaya yol mesafesi var. Gidene kadar, getirene kadar 6 ay geçecek. Öyle değil, ben hemen şimdi istiyorum diyor. Şimdi, anında istiyorum. Süleyman peygamber, huzurunda bulunan cinlerin en üstün alimlerinden bir zat ayağa kalkıyor. Cin. Cinlerin hocaları, cinlerin en ileri gelen, en yetkili, en etkili birisi ayağa kalkıyor. Kur'an'dan ayetle okuyayım. وَكَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ Bak ayet. Kalktı diyor bir cinlerin en alim, en üstün olan başlarına ifrit derlerdi. İfrit. Bu kelimeyi Anadolu insanları biliyor mu bilmiyor mu soruyorum. İfrit. Bak Kur'an'da geçiyor. İfrit. İfrit gibi adam derler. وَكَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ Cinlerden bir ifrit ayağa kalktı. اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَكُومَ مِنْ مَكَامِكَ Ey Süleyman peygamber, ey büyük peygamber, oturduğun koltuktan, sandalyeden, tahttan şöyle ayağa kalkıp, oturduğunuz yerden ayağa kalkın, tekrar geriye oturun. Kaç saniye geçmişse o kadar zamanda getireyim dedi diyor. اَنَا آتِيكَ ben getirebilirim. Ne kadar zamanda getireceksin? قَبْلَ اَنْ تَكُومَ مِنْ مَكَامِكَ Ayağa oturduğun koltuktan kalk otur. Kalk otur, kalk otur hani. Ayağa kalk. Kaç saniye? İşte şu, o zaman ben getirmiş olurum. Süleyman peygamber hayır dedi. Bu oldukça gecikmeli o. Ben daha hızlı, daha hızlısını istiyorum. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunları, ben söylemiyorum. Daha çabuk getiren yok mu ya? O zaman işte insan devreye girdi. Vallahi cinler insanların yanında 5 para etmezler. İnsanın ilmi, aklı, iradesi, fenni, kimyası, teknolojisi cinlerin kuvvetini, kudretini aşacaktır, aşmıştır. Bunu Kur'an-ı Kerim açık haber veriyor. Şimdi söyleyeceğim. Daha çabuk getirecek kimse yok mu? İfritin teklifini kabul etmedi. Gecikmeli olur dedi, rötarlı olur. وَقَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kendisine kitaptan ilim verilen alimlerden, insanların alimlerinden, insanların ileri gelenlerinden, kendisine kitaptan ilim verilmiş olanlarından birisi ayağa kalktı. Cinlerin işi bitti. Cin taifesinin kuvveti, kudreti iflas etti. Bir işe yaramadı. Kabul görmedi. Makbul olmadı. Tutunmadı. Kayda değer olmadı. İnsanların ilim sahiplerinden birisi kalktı. اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُكَ Ey peygamber, Süleyman Aleyhisselam'a söylüyorum. Ben getirebilirim. Ene atike. Kraliçe Belkıs'ı tahtıyla, tacıyla canlı canlı. Ben getirebilirim. Nasıl getireceksin? Kable en yertedde ileyke tarfüke. Kirpigini kirpigine vuracak zaman kadar da getireyim. Şöyle gözünü aç kapa. Ayetle sabit. Kur'an'la sabit. Kirpiğini kirpiğine vuracak kadar gözünü aç kapa. Cinlerden olan ifrit ne dedi? Kalk otur. Getirmiş olayım. Onu kabul etmedi. Gözünü aç kapa. O zaman da getireyim. Süleyman peygamber tamam dedi, bu uygundur dedi. Bu uygundur deyince anında devreye girdi. Felemma raahu mustakirran indehu. Bir de baktı ki Süleyman Aleyhisselam vallahi tahtıyla, tacıyla, etiyle, kemiğiyle, bütün boyutlarıyla, buğutlarıyla, her haliyle Belkıs tahtıyla, tacıyla getirilmiş, yanı başında esas duruşta bekliyor. Nedir bu? Bu insanın ilminin, iradesinin, aklının, fenninin, tekniğinin, cinlerin tekniğini, cinlerin ilmini aşacağını gösteren Kur'ani bir belgedir. Var mı insandan daha üstün bir kimse? Kur'an'ın haber verdiği bu teknolojinin yanında bugünkü teknoloji vallahi sıfır kalır. Sıfır. Bugün televizyon teknolojisi görüyorsunuz uzağı yakına getiriyor. Amerika'yı buraya, Fransa'yı buraya getiriyor ama sadece görüntüyü getiriyor. Görüntüyü. Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki insan, ilim adamı, teknik adam Belkıs'ın kendisini canlı canlı etiyle, kemiğiyle getiriyor. Hadi bakayım çıkın altından. İnsanın gücünü gösteren bir hadisedir. İnsan. O sürati, o kudreti, o fenni Allah insanın beynine vermiştir. Yakın bir gelecekte olur mu, olmaz mı bilmem. Ama Kur'an'ın verdiği bu haber tahakkuk edecek ve vallahi bir anda, bir saniyede, belki daha az bir zamanda canlı canlı Amerika'daki adamı aynen buraya getirip götürecekler. Canlı etiyle, kemiğiyle, kanıyla, idrarıyla, ağzıyla, burnuyla getirip götürecekler. Bunu Kur'an haber vermiştir, aynen olacak. Bugün olamıyor, bilinemiyor, yapılamıyorsa olmayacak demek değildir. Olmayacak demek değildir. İnsan çok mühim bir varlık. İnsanın hayatının, aklının, iradesinin üstünde kuvvet yok Allah'tan başka. O zaman insana çok dikkatli yaklaşmak lazım. Allah bütün tabiatı, eşyayı, mahlukatı İnsanın hayatına göre ayarlanmış, düzenlemiş, tesviye etmiş. Zaman zaman anlatmışımdır. Yeri geldi bir kere daha anlatayım. Hazreti Mevlana, kaddesallahu sırrahul ali. Mevlana işte, daha öteye gitmeye yok, gerek yok. Ne diyor? Bakın diyor şu tabiat alemine. Tabiat alemi demek, ellerimizle tuttuğumuz, gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla işittiğimiz, burnumuzla kokladığımız, dilimizle tadına baktığımız bütün varlıklara ne denir? Tabiat alemi. Bakın diyor, göreceksiniz ki tabiattaki bütün mahluklar, nimetler, zinetler, kıymetler, varlıklar, eğer hayata gelmişlerse insan için gelmişlerdir. Eğer insan olmasaydı yemiş olmayacaktı. Meyve, güneş, toprak, toprak mahsulleri vallahi billahi olmayacaktı. İnsana akıyor, insana bakıyor, insana koşuyor, insana geliyor. İnsan. Bakın diyor incir ağacına, misal olsun diye söylemiş. İncir ağacını biliyorsunuz. İncir ağacına dikkatle bakın diyor, tarlada, bahçede bu incir ağacı topraktan beslenir. Toprak. Toprağa da su nüfuz eder, su ile toprak bir araya gelir, çamur olur. O çamurdan beslenen incir ağacına bakın, kendisi çamurla besleniyor. Ama sonunda insana şekerpare ikram ediyor. Şekerpare, tadına doyum olmayan bir meyve. Ey insan, dikkat et, ibretle bak ki eğer incir ağacı çamurla beslendiği gibi meyvesinin içinde sana çamur verse, sana çamur verseydi bir şey demeye hakkın yoktu. Ne diyebilirdin? Çamurla beslendi, sana çamur verdi. Adalet aldığını veriyor. Çamur aldı, çamur verdi derdin. Bir şey diyemezdin. Ama çamur alıyor sana baklava, sana şekerpare veriyor. Daha mükemmelini, daha güzelini, daha üstününü, daha pahalısını sana veriyor. Eğer bu duygularla, bu düşüncelerle meyveyi yemiyorsan, inciri yemiyorsan, senin diyor öküzden farkın ne? Öküz karpuzu yerken, meyveyi yerken, çayırda otlarken önündeki nimetin farkında değerini, kıymetini, manasını nasıl var olduğunu düşünemez. Çünkü o öküzdür. Bir insan da önüne konan karpuzu, önüne konan meyveyi nasıl meydana geldiğini, Allah'ın nasıl bunları hazırladığını, yarattığını, böyle muhteşem bir meyveyi yaratan kudretin adını Bismillahirrahmanirrahim diyerek yemiyorsa, besmele çekmiyor, zikir yok, şükür yok, fikir yoksa vallahi bu adam öküzden daha kötüdür. İnsan ne insanı? Hangi insandan bahsediyorsunuz? Mevlana devam ediyor. Bakın koyun dediğimiz hayvana, koyun. Yeryüzünde insanların en çok beslendiği hayvan koyundur. Bakın diyor, hayvan kendisi ot toplar, ot yer, çayırda, çimende, tarlada, merada, neyse otları, sapları, samanları, çiçekleri, çayırları toplar, yer. Su içer, çeşitli suları içer. Eğer bu koyun yediği otları, sapları, samanları neticede sırtında saman olarak, ot olarak sana geri iade etseydi bir şey demeye hakkın yoktu. Ot yedi, sana ot verdi. Sap yedi, sap verdi. Ama dikkat etmiyor musun ey gafil insan ki hayvan ot yiyor, sana en kıymetli gıda olan, protein yatağı olan eti ikram ediyor. Ot yiyor, et veriyor. Kötüsünü kendisi yiyor, iyisini sana veriyor. Bunun farkında mısın diyor. Daha iyisini. Çünkü insandan daha iyi mahluk yok. Çünkü insandan daha üstün varlık yok. Hayvan insandan daha aşağıdadır. Aşağı derecede gıda maddeleri yiyor, yüksek derecede gıdayı insana veriyor. İnsan dediğin nedir? Ne zaman bizim nesillerimiz bunları anlayacak? Ne zaman bizim okullarda bunlar okutulacak? Ne zaman bu meseleler anlatılacak? Koyun işte ot yiyor, başka bir şey yediği yok. Ama sana ot vermiyor, et veriyor, et. Bugün insanların orta sınıfın bile artık ulaşmasına imkan olmayan et. O gün kasaba baktım, 1 kilo kıyma 1.100.000 lira. Kim alacak, kim yiyecek? Vay zavallı milletim vay! Vay zavallı Türk milleti vay! Gidin Hollanda'ya, her zaman söylüyorum. Sık sık gelen, işte geçen bir kardeşimiz daha geldi. 2-3 gün burada beraber olduk Hollanda'da. Marketi var, işletiyor, çalışıyor, işveren haline gelmiş. Yine sordum, etin kilosu Hollanda'da kaça? 26 gülden diyor, bizim paramızda 150 bin lira etin kilosu Hollanda'da. Elin gavuru 150 bin liraya 1 kilo et alabilirken, sen 1.100.000'e alamıyorsun zavallı Müslüman. Senin yönetimin, senin sistemin, senin rejimin felaket. Vay Müslümanlar vay. Et bile haram oldu. Bugün pazarda et almak şöyle kalsın. Ot almak, sebze almak, semiz otu, patates, domates, fasulye almak imkanından mahrum olmaya başladı millet. Halbuki bizim memleketimiz Allah şahit ki dünyanın en mükemmel toprağına, tarımına, en güzel arazilere, en güzel sulara, en güzel yaylalara, en güzel tarlalara sahip olan bir ülke. Nerede yöneticiler, nerede devlet adamları? Kendi halkına 1 milyon liraya et yediren zalim idareciler. Yazıktır, vallahi yazıktır. İnsanın hiçbir değeri kalmadı Türkiye'de. İnsanlar inim inim inliyorlar, eziliyorlar, parçalanıyorlar. Şu trafiğin haline bakın, karayollarının haline bakın, karayollarının yönetimine bakın. Dün gazetelerde açıklandı, Müslümanlar okudunuz mu bilmiyorum, okuyanlarınız vardır. Vallahi resmi bir belge halinde yayınlandı. Sadece Temmuz ayında, bak Temmuz ayı çıktı, şimdi Ağustos'tayız. Ağustos'un 8'i bugün. Yaz bitiyor, yaz gidiyor. Temmuz ayının 1'inden 31'ine 30 gün zarfında Türkiye'de karayollarında trafikten parçalanıp ölenlerin sayısı vallahi 684 kişi. Duydunuz mu? 684 kişi ölmüş bir ayda, bir ayda, bir ayda. Yazık değil mi? Bu kepazelik değil mi? Bunu seyreden devlet adamları zalim değil mi? Zalim değil mi? 684 ölü, bir aylık bilanço karayollarının. Kamyon, kamyon, kamyon. Allah'tan korkmaz herifler. O raporda anlatıyor, Avrupa toplumu, Avrupa Birliği'ne dahil ülkeler biliyorsunuz 14 ülkedir. Şu anda Avrupa Birliği'nin toplam nüfusu 350 milyondur. Bak Türkiye'nin 65 milyon, Avrupa Birliği'nin nüfusu 350 milyon. Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerin kullandığı kamyonları topluyorsunuz, 350 milyonluk nüfusu olan Avrupa kıtasının kullandığı kamyonların tamamı Türkiye'deki kamyonların yarısı kadar etmiyor. Duydunuz mu? Nedir bu kamyon terörü? Nedir bu kamyon kepazeliği? 350 milyonluk Avrupa toplumunun topluluğunun kullandığı toplam kamyon sayısı Türkiye'deki kamyonların yarısı kadar değil. Bu ne rezalet, bu ne cinayet ya? Adını trafik kazası, vallahi trafik kazası değil, trafik cinayeti. Ne hakkınız var insanları böyle parçalamaya? Ne hakkınız var insanları eritmeye, çürütmeye? Ne hakkınız var zalim oğlu zalimler? Gidin Karadeniz'e, Trabzon'a, Rize'ye, Artvin'e, Hopa'ya kadar gidin. Karadeniz'de sahil yolu var, karayolu. Arabadan geçilmiyor, pikaptan, minibüsten, kamyondan, kamyonetten geçilmiyor. Bir de denize bakın, arada sırada bir gemi geçiyor. Niye deniz taşımacılığına önem vermediniz? Üç tarafı denizle kaplı olan bir ülkenin karayolunda bu kadar vasıta olur mu? Niye denizle taşımıyorsun insanları? Niye gemiyle, niye denizle götürmüyorsun bu insanları? Hani deniz yolları, hani deniz yolu bakanlığı? Dünyada kaç tane üç tarafı denizle kaplı memleket var? Kaç tane gösterin? Niye kullanmıyorsun deniz yolunu? Niye kullanmıyorsun gemileri? Niye hani Allah'ın verdiği aklı çalıştırmıyorsun? Denizi kullanmıyorsun, suyu kullanmıyorsun. Yıldır insanları karayollarına parçalatıyorsun. Bu zulümdür, bu zulümdür. Türkiye'de toplam insan taşımacılığı, biliyorsunuz taşımacılık iki türlüdür. Bir yolcu taşımacılığı, bir de yük taşımacılığı. Kamyonlar yük taşır, otobüs vesaire insan taşır, yolcu taşır. Türkiye'de 100 kişinin 95'i karayoluyla taşınıyor. Hani demir yolu? Ne oldu demir yoluna? Elin Avrupalısı, Fransızı, Almanı, İngilizi niye demir yoluna bu kadar önem verdiniz, siz vermediniz, milleti yığdınız karayoluna, parçala parçala öldür yapıyorsunuz. Adam bir dizel takıyor, bir 30 tane vagonun önüne bir kamyonun yattığı kadar mazot yakan bir dizel, tren, lokomotif takıyor, 30 tane kamyonu peşinde götürüyor. Senin yolunda 30 tane kamyon gidiyor. Kimisi uykulu, kimisi sersem, kimisi seferi, kimisi serseri. Vallahi Türkiye'de insanlar bilerek öldürülüyor. Kasten öldürülüyor. Memlekete ziyarete gitmek istiyorum. Vallahi korkuyorum. Çağımı çoluğumu toplayıp bir arabaya giderken bir kamyonun bütün ailemi sülalemi çiğnemeyeceğini kim garanti altına alabilir? Seyahat hürriyeti kısıtlandı. Hayatımızın hiçbir garantisi yok. Trafiğe çıktıktan sonra hiçbirinizin hayatı garantide değil. Yere bassın böyle insanlık, yere bassın böyle memleket. Her akşam televizyon aynalarında, ekranlarında şu kadar ölü, şu kadar yaralı, şu kadar parçalı, utanmıyor musunuz Müslümanlar? Yok mu memleketin sahibi? Bu ne? Niçin, niçin sesiniz çıkmıyor? Ben bir Müslüman olarak, bir hoca olarak az kalıyor ki çıldırayım. Az kalıyor ki kahrolayım. Dünyanın neresinde bu İşte bir Temmuz ayında karayollarında trafikten ölen insanların sayısı 684 kişi bir ayda. Araştırmış arkadaşlar, Avrupa kıtasının tamamında meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı Temmuz ayında ölenlerin üçte biri kadar yok. Ayıp ya! Ne oldu bu millete? Bu bir katliamdır. Türkiye'de trafik bir katliamdır, cinayettir. Kaza kelimesini kullanmayın. İnsan hayatı böyle ucuz olmamalı. İnsan hayatı böyle pislik olmamalı. İnsan hayatı böyle basit olmamalı. Ayıptır, günahtır. Demek ki insan yeryüzünün merkez mahlukudur. Santralıdır. Yeryüzünün santralıdır insan, merkezidir insan, beynidir insan, örneğidir insan. Bütün mahlukat insana koşuyor, insana akıyor, insana bakıyor. Peki insan kime bakacak? İnsan da Allah'a kul olacak. Bu kadar basit. Ve bundan dolayıdır ki yeryüzünde insanın ibadeti bile, yeryüzünde insanın ibadeti bile mahlukatın Allah'a teveccühünün bir merkezi örneğidir diyor Mevlana. Mesela bakın, Kur'an'da şöyle bir ayet var. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ayet. Yeryüzünde hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmesin. Ne demek? Yeryüzünde ne varsa Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ı tesbih ediyor. Yani yaratıcısını, kendisini yaratan kudreti tesbih ediyor. Yani tanıyor. Ve bir haliyle, mutlaka bir hal içerisinde Rabbül Alemine yalvarış halinde, ibadet halinde, tesbih halinde bulunuyor. Ve bütün bunların Allah'a olan teveccühünü, teabbüdünü, tapınmasını, Allah'a olan tesbihatını insana bakarak yapıyor. İnsan üzerinden şekilleniyor. İnsanın Allah'ın huzurunda, namazda, ayakta duruşu, ayakta duruşu tabiata yansımış. Rükû halinde, hani namazda eğiliyorsun, rükû diyoruz. Ellerini diz kapaklarına koyup eğiliyorsun, rükû hali. Bu alemde canlılar aleminin tesbihine sıçramış, örnek olmuş. yüzünü yere koyup secdeye gidiyorsun, bu da alemdeki mahlukatın tesbihatına esas olmuş. Evet. Eğildiğimiz zaman rükû halindeki halimiz, tavrımız, Allah'a kulluk için eğiliyoruz, başka bir şey için değil. Bu halimizi Cenab-ı Hak bütün hayvanların ibadeti haline getirmiş. Bütün hayvanlar dört ayaklı, bütün hayvanlara dikkatle bakın diyor Mevlana, Müslümanın namazda rükudaki şekline benzer. Adeta Müslümanın namaz kılarken rükû halinde Allah'a yönelişini bütün hayvanlar örnek kabul etmiş. Fesübhanallah. Secdede ağzımızı, burnumuzu, yüzümüzü yere koyduğumuz halimizle, şeklimizle yeryüzündeki bütün ağaçlar, bütün nebatlar, bütün bitkiler müminin secdede Allah'a yaptığı ibadeti örnek olarak almış. Bütün ağaçların da kökleri, ağızları, yeryüzünden beslendikleri temelleri, yüzleri yerde olduğu halde müminin secdesine benziyor mu, benzemiyor mu? O da öyle ibadet ediyor. Ve in min şeyin illa yusebbihu. İnsanın tesbihatını, insanın ibadet tarzını, insanın namaz halini belirli şekilleriyle değişmeksizin devam ettiriyorlar. İnsan deyip geçiyor musun? Müslümanlar, nasıl bu meseleleri insanlara anlatacağız? Bizim en büyük meselemiz bu. İnsanı Allah'ın tanıttığı gibi tanımıyorsak, insanı Hazreti Muhammed Mustafa'nın tanıttığı gibi tanımıyorsak, insanı Kur'an'ın tanıttığı gibi tanımıyorsak, neticede toplum çürür, vallahi çürür, insan bulamazsınız. Ne sözünde duran insan, ne işini iyi yapan insan, ne merhametli insan bulamazsınız diyorum. Toplum başından sonuna kadar çürür. Çürümeye gider, çürümeye. Bugün bunu yaşıyoruz. Bugünkü halimiz, toplumun bütün fertleri çürümeye terk edilmiştir. İnsan eğitilemiyor, insan okutulamıyor, insan Allah'a ibadet hususunda yeterli bilgiye, ilgiye sahip değil. Merhamet azlığı var, basiret azlığı var, mahkemeler allak bullak. Her akşam görmüyor musunuz mahkeme koridorlarında hakimi, savcıyı tanımayıp birbirine saldıranları görmüyor musunuz? Kim adalete inanıyor? Kim hakimlere inanıyor? Siz inanıyor musunuz? Bıçağı çeken, tabancayı çeken, yumruğunu sıkan hakimin gözü önünde birbirine saldırıyorlarsa orada kanun yetersiz, hukuk yok, adalet yok, mahkeme yok demektir. Hani adalet? Bana gösterin şu adaleti. Allah'ım ya Rabbi, ne olacak bu ümmetin, bu milletin hali? Ne olacak bu Müslümanların hali? İnsanı tanıtamamışsınız. İnsanlar çürüyor. İnsanlar rutubetteki demir gibi çürüyor. En kuvvetli demir madenini rutubetli bir yere koyun, çürür, çürür. İnsan da öyledir. Tıpkı halimiz Nasreddin Hoca merhumun ifade ettiği halin aynısı oldu. Rivayet ederler ki, bunu söyleyip keseyim, ezan-ı Muhammedi okunuyor. Nasreddin Hoca merhum, Allah gani gani rahmet eylesin, bir gün canı balık yemek istemiş. Balık. Balık pazarına gitmiş. Balık pazarı. Tabii tablaların, satıcıların tablalarının üzerinde balıklar serilmiş, konmuş, öyle duruyor. Hoca merhum yaklaşmış, balığın birisi balıklara bakacak. Bayat mı değil mi, taze mi değil mi? Tutmuş, balıkların kuyruğundan kaldırmaya başlamış. Kuyruğundan tutup kaldırıyor. Koyuyor, öbür balığı kuyruğundan kaldırıyor. Onu bırakıyor, öbür balığı kuyruğundan. Balıkçı kızmış, demiş, hocam ne yapıyorsun ya? Sen alim bir adamsın, hoca bir adamsın. Balığın, demiş, balığa nasıl bakılacağını bilirsin. Biliyorsun, demiş, balık baştan bozulur. Bayat mı, değil mi, bozuk mu, taze mi? Balık, demiş, başından belli olur. Niye başını kaldırıp bakmıyorsun da kuyruğundan kaldırıyorsun? Hoca da cevap hazır. Demiş ki, bir evladım, balığın baştan bozulduğunu kainatta bilmeyen yok. Ben kuyruğundan kaldırıp bakıyorum ki bozukluk kuyruğuna kadar yayılmış mı yayılmamış mı, ona bakıyorum. Vallahi bugün Türkiye bu hale gelmiş. Baş bozuk zaten, tamamen bozuk. Parlamentoyu görüyorsunuz. Bozukluk kuyruğa kadar gelmiş mi gelmemiş mi, ona bakıyorum diyor. Yazık şu memlekete be. Dünyanın cennetindeyiz vallahi. Üç tarafımız denizle kaplı. Ormanlarımız çatır çatır yanıyor. Allah'tan korkmaz zalimler. Hani tabiat sevgisi, insan sevgisi aşılanmadan orman sevgisi aşılayamazsınız. İnsanı korumadan, insanın ahlakını, imanını vermeden ormanı, tabiatı sevdiremezsiniz. Yöneticilere bunu anlatmak lazım, başımızdakilere bunu anlatmak lazım. İnsanı anlamadan tabiat anlayamazsınız. Çünkü hepsi insana bakıyor. İnsan da Allah'a bakacak. Allah cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın kardeşler. Allah sizden razı olsun. Samimi olarak dinliyorsunuz. İnşallah dinlediklerimizi çevremize de anlatmaya gayret ederiz. Ne olur susmayın. Anlatın. Birbirimizle diyaloğu kesmeyelim, konuşmayı kesmeyelim. Barışık olalım, kardeş olalım, yakınlığımızı bozmayalım, ilgimizi kesmeyelim, küskün, kırgın olmayalım. Dünyanın cennetindeyiz. İnşallah böyle kalmayacak. Her şey inşallah basiretle neticede milletin ve Rabbimizin istediği gibi olacak. Merak etmeyin. Allah cümlemizi basiretten, merhametten, adaletten, faziletten ayırmasın. Böylece bu cuma dersimiz bitmiştir. Haftaya ayın 15'i cuma günü ben değil, yine Hasan Gümüşoğlu hocamız gelip burada size hitap edecek. Ondan sonra şöyle bir hafta 10 gün kadar bir sıla-i rahim, bir memleket ziyaretine gitmeyi düşünüyorum. Belki bulunmayabilirim. Ondan sonra yine inşallah Allah'ın lütfuyla karşılaşır, sohbetlere devam ederiz. Allah-u Teala bu vesileyle gerek içimizde gerekse dışımızda bulunan bütün ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerime Rabbim sıkıntılarından kurtarmayı nasip eylesin. Ve bizi idare edenlere Rabbim basiret ve İslami hakikat nasip eylesin. Bu vesileyle yine aramızdan ve çevremizden ebedi aleme intikal edenlere de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.